بندری خوشگل و دلبری تو با ناز و عداد دلومه میبری سیر نخلای شام لب رود کارون با دل عاشقم بسته هر دو پیمون ناز نکن ناز نکن ناز نکن ناز نکن با دل عاشقم بر آواز نکن تا ببوسم لبات وقتی خواه چشم تا کشم شانه ای سر زلب سیاد ناز نکن ناز نکن.